Καλησπέρα. Είμαστε η Last Sparkle of Joy και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Thank you. Thank you. Thank you. να συστηθούμε λίγο. Λοιπόν, στην κιθάρα και στο Line 6 είναι μαζί μας ο Μπάμπης Καρύδης. Στα τύμπανα είναι ο Στάθης Σταθόπουλος, Μιχάλης Πελεκανάκης κιθάρα και μπάσο Γιάννης Σταθόπουλος. Είμαστε μια μπάντα που δημιουργηθήκαμε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Αυτό σχεδιάζουμε πάντα, δεν μας αρέσουν οι δομές γενικότερα στη μουσική. Και γιατί παίζουμε? Γιατί παίζουμε? Γιατί είναι, το λέει και το όνομα, είναι Last Sparkle of Joy. We'll be right back. And Thank you. Oh.